بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikiwa leo ni usiku wa tarehe 5 mwezi wa Safar mwaka 1440 tumekusanyika pamoja ndugu zetu katika muhadhara ambao hufanywa kila mwezi na malengo ya muhadhara kama huu ni kuwa aqallu shay ikhwa ambao wako katika manhaji hii salafu salih ridwanullah ta'ala alayhim wapate nafasi angalau ya kujumuika pamoja kuonana kujuana na wakati huo huo kukumbushana na yale yanayofungamana na manhaj hii adhimu wanaoifuata. Na katika muhadhara wa leo ambao imechaguliwa kuwa ni utoe mionelea kwa iktirah ya baadhi ya ikhwa tuzungumzie swala ambalo ni muhimu sana kwa kila muislamu kulifahamu, na swala tukalizungumzia leo lafungamana na jambo la bid'a, uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa tutagusia kidogo katika kuizungumzia bid'a, na zaidi katika hii bid'a tutazungumzia njia ambazo akizitumia muislamu aweza kufahamu kuwa hili jambo ni bid'a au ni sunna. Mara nyingi muislamu aweza kukumbwa na masala katika dini akawa anashaka nayo kuwa je, hili jambo ni katika dini au la. Wanawavyoni hawakuliwacha hili jambo, bali wameliweka wazi kuwa misingi hii ukiifuata basi bi idhnillahi ta'ala utaweza kupambanua kuwa huu ni uzushi na hii ni sunna. Na Muislamu akienda katika misingi kama haya si rahisi kuteteleka, bali ndio huwa na thabat katika msimamo aliyokuwa nao. Na moja kwa moja bila ya kupoteza wakati tutaingia katika taarif ya albid'a, kwa kuwa maudhu' yagusa jambo la bid'a, kuna dharura ya kufahamu hii bid'a ni kitu gani. Katika lugha, na bid'a ni kitu gani katika sheria? Albid'atu lughatan ما أحدث على غير مثال سابق. بدعة كتك لغة نكيل كيلي تزوليوا بلا ينفان وقبل ياكي، وتطلق على ما ابتدع من الدين وغيره. نبدعة kitajwa ya kusudiwa uzushi katika dini na chochote kilichovumbuliwa bila ya mfano wake kabla yake. Falafdhul bid'a fi lughati qad yutlaqu 'ala al-amri al-mahmudi wa 'ala al-amri al-madhmum. Bid'a ikizungumzwa katika lugha yaweza kuzungumzwa ikakusudiwa jambo ambalo lasifiwa, kama vile laweza kuzungumzwa katika jambo ambalo lasimangwa na kutajwa kwa ubaya. Wa hadha bi khilafi al-ma'na ash-shar'i lil-bid'a, na hii ni kinyume na maana ya kisheria ya bid'a. Kwa tukizungumzia bid'a katika lugha, yaweza kuwa ni kitu kizuri, yaweza kuwa ni kitu kibaya. Qala al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala, fal bid'atu fi 'urfi ash-shar'i madhmum. Bid'a tukija katika urf na istilah ya kisheria ni jambo lililosimangwa halijasifiwa katika sheria. Bikhilafi lughati fa inna kulla shay'in uhditha ala ghairi mithalin yusamma bid'a. Kinyume na lugha, katika lugha kila kitu kilichozuliwa bila ya mfano wa kabla yake huitwa bid'a, sawa kana mahmudan au madhmuman, iwe sawa ni jambo linalosifiwa au ni jambo linalosimangwa. Kwa kuna umuhimu sana wa kujua tofauti nikitamkwa neno bid'a katika lugha na nikitamkwa neno bid'a katika sheria. Tumeona kuwa katika lugha ni jambo lolote lililovumbuliwa bila ya mfano wa kabla yake. Ama tukija katika mafhumu albid'a shar'an, mafhumu ya bid'a katika sheria, tanawa'at aqwalu an-nadhirin min ahli al-'ilm fi al-bid'ati ash-shar'iyyati tahdidan wa ta'silan واختلفت لذلك عباراتهم في تعريفها اختلافا كبيرا. Tukija katika aqwal za wanawavyoni waliolitizama suala la bid'a, utakuta kuwa aqwal zao zimetofautiana sana, lafzi aqwal zao zimetofautiana sana katika kuieleza bid'a na kuiwekea mipaka na kuiweka wazi Kutona ibara ya mwanawachuoni huyu ya tafautiana na ibara ya mwanawachuoni huyu. Illa anna hadha al-ikhtilaf fi at-ta'rif yandariju fi jumlatihi tahta ikhtilaf at-tanawwu'i wa la yarji'u ila ikhtilaf at-tabad. Kitu kimoja kizuri ni kuwa pamoja na hizi taarifu mbalimbali walizokuja nazo wanaovioni, lakini zote zaingia katika ikhtilaf ya tanawwu'. Imaana huyo ameeleza ibara kwa maneno yake, huyo ameeleza ibara kwa maneno yake au taarifa katumia ibara zake, lakini wote waregea katika jambo lile lile. Kwa sio ikhtilaf ya kugongana, bali ni ikhtilaf katika kueleza lile jambo, lakini wote washukia katika maana moja ile ile. Wa min awdahi at-ta'arif al-kulliyya al-jami'a li ma'na al-bid'ah ma dhakarahu al-imam ash-Shatibi rahimahullah ta'ala fi kitabihi al-i'tisam. Ukiangalia hizi taarifu za wanaovioni, miongoni mwa taarifu ambayo iko wazi zaidi ya kueleza maana ya bid'a ni taarifu ya Imam Shatibi rahimahullah katika kitabu chake Al-I'tisam, حيث قال al-Imam Shatibi ameeleza ni nini bid'a katika dini. Kisha baada ya kuieleza bid'a katika dini, yeye mwenyewe akaisherehesha taarifu yake mwenyewe kwa maneno ambayo yaliweka wazi zaidi kile anachokusudia. Tuyasome maneno yake katika taarifu ya bid'a, kisha tuishambue hii taarifu pia kwa maneno yake mwenyewe kama alivyojieleza. Qala rahimahullah, البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. عبارة فوبي لكن ndaniyake hakuna bid'a inayotoka, imekusanya kila aina ya uzushi katika dini. ثم شرح الشاطبي الفاظ هذا التعريف إلو نينو الفاظ سوى صواني ضاد إلي إليو نكيجيتي يو سي ضاد يا أرض. ثم شرح الشاطبي الفاظ هذا التعريف. هابا الإمام الشاطبي أسيما البدعة طريقة في الدين مخترعة. قوله طريقة أي سبيل وسنن جيا، وهي ما رسم للسلوك عليه، نيل جيا أم بيو إميوكوا نكوشوروا إلي واتوا إفوات. قال هنا طريقة في الدين مخترع. قوله في الدين قيد بالدين لأن البدعة فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها. أمسيما بدعة كتك ديني نهابا ديو تونا كوسا لباذي أندقو زيتو أنباو هوا كفهام مانا بدعة كو كيوانبيا جنب فلاني لإبادة من الرلفاني بدعة أسيما lakini watu wapeleka magari pia ni bid'a, lakini watu wameweka hizi feni pia ni bid'a, lakini watu tumia kadha, akataja vitu vya kidunia, watu wavaa miwani bid'a, watu wafanya hivi, taja mambo ya kidunia. Hii taarifu hapa al-Imam Shatibi aweka wazi kuwa kinachokusudiwa ni tariqatun fid-dini katika dini, akaweka dini. Kwa nini? Li annal bid'ata fihi tukhtara'u, kwa sababu bid'a huzuliwa katika hii dini. Wa ilayhi yudhifuha sahibuha, na mzushi anasibisha kile alichokizua katika dini. Ama masala ya dunia, antum a'lam bi umuri dunyakum wa yakhluqu ma la ta'lamun, vumbua utakacho, hakuna atakaye kukataza kuwa umevumbua gari. Ukiona kuna zahma la ruka, itakuwa muislamu wa kwanza amevumbua gari la kuruka. Jazahullahu khairan, Allah amjaze khairi. Hakuna mtu atakaye kupinga katika hilo. Lakini hapa kinachokusudiwa fi din, katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qali mukhtara'a ay laysa laha aslun fi shari'ati, hilo jambo halina asli katika sharia. Fahiya kharijatun amma rasamahu shari'u, hilo jambo liko nje kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala alivyowawekea dini waja wake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoifundisha hii dini kwa masahaba wake na kwa umma wake. Qala tariqatun fi ad-din, tumefahamu mukhtara'a tudahi ash-shar'iyyata, yani annaha tushabihu الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك. جنب البدعة يلي أنا يلفاني أم يلفانانيشا ننجيا كشريا كما في الصلاة عبادة أكتشكولي جنب لك لو زوشي كوا فيها نيني نعبادة أكفانانيشا مفانو نيري عبادة أم بي إميامريش وكشريا كفاني. Lakini ukweli wa mambo si katika sheria, bal hiya mudaddatun laha, bali huenda kinyume na kupingana na sheria. Fa inna sahiba albid'ati innama yakhtari'uha liyudahi biha as-sunnah hatta takuna mulabbisan biha 'ala al-ghayr, mzushi katika dini huvumbua kile anachokivumbua ili kifanane na sunna, awe atamkanganya mwingine aone ni katika dini. Na wako wengi katika watu ambao wafanya uzushi wakidhania kuwa ni katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumbe ni mambo ya kumbali kabisa na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Au takuna hiya mimma taltabisu alayhi bisunnah, awewe hiyo ibada aliyozua huyo mzushi mwenyewe yamchanganya, asipambanue baina ya hilo jambo na sunna. Thumma qala yuqsadu bisuluki alaiha ma yuqsadu bitariqati shar'iyya, ma'nahu anna shari'ata إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها. تفهموا كتو كموجة شريعة الله سبحانه وتعالى اللي يترمشك وجواك إمكوجك واجد يا مصلح يا فيوم بوى الله مصلح ya hapa duniani au maslah ya akhira. Na mara nyingi maslah ya dini huwa ni maslah kwa wanadamu hapa duniani na kesho akhira, tena kwa namna iliyo kamilifu zaidi. Qala fa huwa alladhi yaqsidu almubtadi'u bi bid'atihi, na hili ndilo lengo la mzushi katika uzushi aliyouzua. Liannahu innama arada biha an yati ta'budahu ala ablaghi ma yakun fi za'mihi ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه، ولتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. من يكزو أولي وزوشي إلى إبادة يوزوشي أنا ويفانيا ataka afike upeo kama anavodai wa kufaulu, yani kutimie kule kufaulu kwake kesho akhira kama anavodhania, na pia imletee maslaha, tena maslaha yaliyotimia ya kidunia kama vile sheria. Kwa hivyo akajaribu kuwa na malengo ambayo ni yale yale malengo yaliyoko katika sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio ukaona wengi katika watu leo wamechanganyikiwa, wakawa wafanya uzushi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wakitarajia kile anachofanya mwenye kufanya sunna katika ile ibada anayofuata katika sunna Mtume sallam. Kwa mfano, mtu akafunga somo ya sunna ya Jumatatu na Alhamis. Anayefanya ibada kama hii amefuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitarajia kuwa kesho kuna malipo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni maslah kwake yeye kutekeleza hii sunna. Na upande wa pili, mzushi akafanya ibada, ibada yoyote ile katika ibada za uzushi, tuseme maulidi kwa sababu iko karibu, pia yeye kwa ile ibada anaoifanya atarajia kile anachokitarajia yule aliyefunga Jumatatu na Alhamisi vile vile, kama vile yule atarajia malipo si hapa duniani na kesho akhira, na yeye huyu pia atarajia malipo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa dhanna yake anavyodhania hapa duniani na kesho akhira. Na ndio hapa akasema yuqsadu bisuluki alaiha ma yuqsadu bitariqati shar'iyya. Hii ndio taarifu nzuri kabisa miongoni mwa taarifu zilizoeleza ni nini bid'a katika sheria. Adillatu an-naql ala dhammi al-bid'a. Najaribu kugusagusa hapa kwa sababu sio malengo haya, ni kama utangulizi. Tutataka kufika kiwakati tutaturuhusu kule tulikolenga insha Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, na hizi ni dalili za Qur'an na Sunna, na ziko nyingi, na tumetaja moja katika Qur'an na moja katika Sunna zinazosimanga jambo la uzushi katika dini. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, na hii ni njia yangu iliyonyooka basi ifuateni. Wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi, wala msifuate vinjia njia vilivyoko ubavuni kulia na kushoto vitawapotezeni nyinyi kutokamana na kuifuata hii njia yangu iliyonyoka. Fasiratu Allahi almustaqim huwa sabilu Allahi alladhi da'a ilayhi, njia ya Allah iliyonyoka ni ile njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyowaita watu kuifuata. Wa huwa sunnah التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام وهو القرآن. نهي نجي أن ديو سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نان ديو إسلام نان ديو قرآن كتاب جاء الله سبحانه وتعالى يوتها ينجي كتكهي نجي الله أليو تلنغنية كيفواتا. أما السبل المتفرقة فهي سبل أهل الاختلاف، ولا تتبع السبل هذه في جنجيا جيا مبالي في كسدي وفنجيا في واتو اختلاف نواتو اختلاف وكسدي واتو بدعة الحائدين عن الصراط المستقيم وليبند وكيواجه هنجية إليونيوكا وهم أهل الأهواء والبدع في الدين نهاوا كسودية واتو وكفواتا متمانيو نوزوشي كتك ديني ليسوا هم أهل المعاصي من حيث هي معاصي ولا هابا يكسودية واتو معصية نكتزاما لمعاصية نفانيو فإن صاحب المعصية لم يضعها طريقا تسلك دائما على مضاهات التشريع كما يفعل المبتدع في الدين وسباب من يكفني معاصي حكويك لمعصية ننجية أما يوات ويفوات دائما إنويق شريع الله سبحانه وتعالى كما نفني ناني مزوش mzinifu ajua kuwa yeye ni mzinifu na iwafanya makosa na hilo jambo namtia dhiki katika moyo wake akiwa ni muislamu akikweli kweli na kwa tarajiwa kutubia na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala upande wa pili mubtadi afanya bid'a anaoifanya akihesabu kuwa ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ni ngumu kwako wewe kumkinaisha kuwa hii si dini ya Allah subhanahu wa ta'ala achana nayo usifuate kwa kuwa aitakidi yeye kile anachokifuata chamkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo anayekusudiwa zaidi ni yeye wa fi hadithi al-Urbab ibn Sariya wa fihi fa inna kulla muhdathatin bid'ah وكل بدعة ضلالة الحديث رواه داود وغيره قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب كتك كويليز الحديث يسيما فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة قول يمتوم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم كلا بدعة يبطوفو من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء ni katika jawami al-kalim jawami al-kalim ni maneno machache yaliyobeba maana kubwa la yخرج عنه شيء hakuna chochote katika uzushi katika dini kinachotoka nje ya maneno haya ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة هاوezi kuja kusema kuwa la kuna bid'a ambayo ni uongofu wakati mtume صلى الله عليه وسلم asema kila uzushi katika dini ni upotofu maneno ya ibn rajab رحمه الله تعالى yakwazi asemena min jawami'il kalim la yakhruju anhu shay'un وهو أصل عظيم من أصول الدين ننمسينجي عظيم كتك مسينجي دين وهو شبيه بقوله نمنن هاي مفنان نمنن يمتون صلى الله عليه وسلم منجين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يوتي من يكزوه كتك جامبو ليتو هيدي أكالت جامبو أمبالو سكتك هيدي نيتو بس ترجشيو من يهوه فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه كلا أن يزوى چوچوت كلا أكا كنسبيشا ندين نوالا هكنا مسنجي ووت كتك دين أما وبنجين وترقليوا بس نيوبوتوف ندين إكمبار نجامب كما يلو سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة نساوى إيواني كتك مسألة إتكادي أو عمالي نززفان يا مسلام أو أقوال كتك أذكار نينجنيزو يليوك ووازي ناليو في جكمانا يوتيني يا فنان والمراد بالأصل أبا ميشا منينو الإمام ابن رجب والمراد بالأصل الدليل الشرعي من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة وما جرى عليه سلف الأمة من عقيدة أو عمل. نهابو كيامبيوا أصلي كتك ديني. أصلي كتك ديني معناك ني دليلي يكي الشريعة كتوك كتك كتاب شاء الله سبحانه وتعالى أو سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم tena iliyo thubutu, iliyo sahihi, na yale yaliyojiri kwa wale wema waliotangulia katika itikadi na katika amali. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, innamal muttaba'u fi ithbati ahkamillah, kile kinachofuatwa katika kuthibitisha ahkam za Allah subhanahu wa ta'ala, سما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين نكتاب جاء الله نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم ننجي زوال وليتنغلي ومانزو. لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا واستنباطا بحال. هيجوز كثبتش حكم يكشريا bila ya hii misingi mingapi? Mitatu. Shangaza wakati mwingine haswa hao watu wanaodai kuwa ni katika ahlu sunna, sisi siku nyingi tuwaita sunna matata, kiwa labda ni makosa naomba nikosolewe, lakini si watu wa sunna. Lakini wao wajiona kuwa ni watu wa sunna kwa kuwa pinga maulidi na itima, ndiyo sunna iliyokuwa ikifahamika mwanzo. Wengi katika hao utawakuta wafanya mambo kinyume na sheria, lakini na wao pia wadai kuwa wako katika sunna na wafuata Qur'an na sunna. Yatakawafahamu kitu kimoja, kwa sababu wao hujivunia pia kuwa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni shekhe wao, ni mwana wa chuoni wao wamfuata. شيخ الإسلام اسمها هابا لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة. هيجوز كثبتيش حكم يويوتي كشريع بلا مسينجي هاي متات قرآن سنة نفهم يسلف الصالح. نهابا ليوتنا بتفوتيانا أهل البدع حتى مشي في رافضي asema yeye afuata Qur'an na sunna. Wacha msufi na hizbi na wengineo katika aina mbalimbali ya ahlul bid'ah, hakuna anayekataa kuwa afuata Qur'an na sunna. Lakini hapa ndio tunapotofautiana katika msingi wa tatu. Wafahamu Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa nani? Je, kila mmoja wetu akae afikirie maana katika Qur'an na sunna ailete? Ni wajibu kwetu sisi tujifunge na vile walifufahamu wale wema waliotangulia, ambao ni masahaba wa Mtume sallam na wale waliwafuata kwa wema baada yao, kwa sababu wao walifahamu zaidi makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake na makusudio ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna yake, kwa kuwa wao ndio walioisikia mwanzo Qur'ani kutoka katika mdomo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaipokea hii dini kutoka kwa kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakiwa wao ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawezi yoyote kuja baada yao akafahamu kama walivyofahamu wao. Na ndio maana tukaona kuna mambo mingi sana mingi sana wakhalifu watu wengi wanaodai kuwa ni katika watu wa sunna, kwa kuwa huu msingi wa tatu hawaje udhibiti na kufuata kisawa sawa. Kwa hii ni misingi mitatu ambayo ukishikamana nayo utaambiwa dile jambo unalifanya lina asli katika dini. Kwa huwezi wewe kuunda ibada kisha ile ibada ukashindwa kuithibitisha na hii misingi mitatu: Qur'an, sunna na ufahamu wa wale wema waliotutangulia. Nafikiri liko wazi, mtatoa mfano. Masufi wakirukaruka katika zile adhkar wanazitoa, wengine huruka juu, wengine hulala chini, wengine ufanya hivi. Wakaulizwa, kwa dalili gani mfanya hivyo? Wakasema, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, ndio kuteza kwa kusimama, kwa kukana, kwa chini. Kweli hii ni aya, ni aya aliyotoa, ni aya, lakini ndio maana yake hii aya. Turudi katika sunna, atufundisha nini Mtume za sallam? Kisha turudi katika fahamu ya masahaba ambao wao wameisikia hii aya ikisomwa kwa Mtume za sallam na akawaeleza Mtume za sallam, akawafundisha. Mbona hatukuwaona wakiitabikisha hii aya kwa mfano huu wenu mnaofanya, ikiwa ndiyo usawa? Kwa hivyo wakaja mtu akasema kuwa minna aya hii hapa, bado kuna mambo mengine yafuata. Hiyo aya uliyotoa umeifahamu kwa ufahamu wa nani? Ni wajibu sasa uthibitishe kuwa huu ufahamu wangu ndio ufahamu wa masahaba, ndio ufahamu wa salafu salih. Ikiwa ufahamu huo haupo, itakuwa ile dalili umeifahamu sivyo wewe, sababu huwezi wewe wakuja baadaye ukafahamu zaidi ya wale ambao waliipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali maisha yao walikuwa wakitabikisha yale yaliyokuwa katika Qur'an na Sunna na vile walivyofahamu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa aktharu albid'a au kulluha yatalammasu laha ashabuha aslan fi shar'. Nyingi katika hizi bid'a, au tuweza kusema bid'a zote wanazozifanya wazushi, hutafuta wale wazushi asli katika sheria. Kini hapa angalia kitu walichokifanya. Mwanzo wao walizua wakafanya, kisha walipoulizwa wakaambiwa hili jambo sisi hatulioni katika dini, ndio wakaanza kutafuta asili yake katika dini. Hawakutizama mwanzo asili kisha ndio wafanye, la, mwanzo wamefanya. Na huu mfano wake ambao mara nyingi huutaja ni kama mshika bunduki amebakia na risasi moja, akaambiwa yule mnyama mlenge umpige. Kabla ya kumlenga yule mnyama, mwanzo akapiga bunduki juu, risasi ikaenda, ambakia na nini? Sasa ndio yuanza kumpima yule mnyama, sasa yomtafuta, umfanyeje? Kwa Kiingereza wasema hawa ahlul bid'ah, they shoot then they aim. Mwanzo wapiga risasi kisha ndio iwaelekeza ile silaha yake kwa yule mnyama, wakati ambapo risasi tayari ishafanya nini, ishatoka. Hakuna faida yote. Ndio mfano wa mzushi. Mzushi katika dini, mwanzo afanya yeye, kisha akikamatwa na ndugu yake akiambiwa hili jambo halimo katika dini, lazima atatafuta njia yoyote kuwa liwepo. Na mfano wake ni hao wanaorukaruka kisha wakasema alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mfano wao ni kama hao, ndio mfano wa wale wanaosema katika dhikri ho ho ho, akaambiwa iko wapi yo ho? Qala wa ma ya'lamu ta'wila ho illa Allah. Sirivu. Wa ma ya'lamu ta'wila ho illa Allah. Astaghfirullah. Yani hii ndiyo dalili, yani lazima atatafuta mahali ataka apashike ili aonekane kile anachokifanya ni katika dini. Al-Imam Shatibi rahimahullah asema al-mubtadi'u يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة. Mzushi akataa kabisa kunasibishwa na kuwa ametoka nje ya sheria kwa kile kitendo anachokifanya, kwa sababu yeye adai kuwa kile alichokivumbua kipo chini ya muktadha wa dalili za Qur'an na Sunna. Kisha akasema lakin tilka ad-da'wa ghayru sahiha, lakini madai yake haya si sahihi, si ya kweli. Kwa kifupi tu katika kueleza baadhi ya nukuu zinazosimanga jambo la bid'a, ingawa lau kama zitanukuliwa ni nyingi sana, tutosheleke na hapa.